أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسودو هذا برنامج كدير رد جمعها أو جمع والبحلية ذن أو كلاات كما قشان ورباهنت إسلامي أه الفرقان alaaba barnaamijka waxaanu ku soo gudbinaa mowduuc muhiim ah inaga oo soo qabanna qodobka toddobaadka ugu hadalaynta badan amaba ugu xoogan inaga oo xilliyada qaarna dhageystayaasha u soo xulnaa mowduuc aanu isleenahay muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay amaba waa uu u faa'iideynaya toddobaadkan waxaan barnaamijka diiradda jimcaha ku lafaguri doonaa dhulboobka baaxadda leh ee ka socda magaalada Muqdisho waxaana nala falanqeynaya aqoonyahan Cabdullaahi Axmed Cabdulle iyo Sheekh Cali Cabdullaahi Sheekh Cali Katin. Sidoo kale dhageystayaasha ayaa aaradooda ka soo dhiiban doona gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha. وحقك مركز لديك استيال وحنو هوذي إذن كلينهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا أتكم بغشين موضوع وحن مانت برنامجك كو لفقورينا دولبابك حوغن إيكا سعودا مقالة دا مقدشو هسي أهاتي انتانان لفقورك إيو فلانقين تاقيلين تودباد كان وحا أرنتاسي كهدلي أو قرار أما الشير جرائد كقبتي واليغ ولاية دا إسلاميك أه إي بنادر الشيخ موسى عبدي عرالي isaga oo ka digay dhulboobka aan dhageysano marka hore qayb ka mid ah shirka jaraa'id. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Sallallahu Salaamu Alaa Nabiyyina Muhammad. Waxaa cabashooyin aad u fara badan ay baryahan naga soo gaarayeen dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ee degan magaalada Muqdisho. Arrinku aadan dhulboob waxaa hore u jiray oo ogtihiin in la boobayo dhulki danta ee caamka loogu talagalay oo maar dadka Soomaaliyeed oo dhan ka dhixiyay oo dawladdu ay lahaayeen. Waa la boobay ayadoo lagu xalaashanayo in dal caamka lagu qabanayo bal ninka sheegi kara danta caamka ah dhulkii maartay aan la boobay lagu qabtay danta caamka lagu qabtay ninka sheegi kara ayaa kulligood jawaab kale oo khaas ah ay galeen dana khaas ah ay isku bedeleen inta la bahaloobay ayaa waxaa loo soo dhigtay dadkii maartay aan Soomaaliyeed oo maartay aan shakhsiyaadka dhulkood in la boobo maalin walba laga qeylisinaya islaama waayeela iyo maartay aan dad marasa iyo dad maata ah ayaa laga qeylisinaya dhulkooda la dhacaya waxaan aragnay dawladdu si aad baray dokumentigeeda dad haysta dhul la bixiyay 80-meeyadii iyo maartay aan dhul la bixiyay oo hadal la dhacay oo la boobay oo dokumenti maartay aan leeyahay ee dawladda Xasan Sheekh dokumenti u soo saartay oo dadka la barakicinayo maartay aan la dhacay oo dadka maalmoolba ay oiraayaan oo maartay aan qeyl dhaaminayaan oo yaa muslimaha ay leeyihiin oo cid u gargaaraysa cid u gurmanaysa midna ina jir waxyaalahaas markaan daba galnay waxaa sabab u noqday niman ganacsata ah oo shirkado waaweyn loo ilaahay wax siiyay laakiin iimaanka Alla ka qaaday oo wuxuuda ay deeq waayeen oo meel alaale meeshii qolada ridada ay boobaysaba ka gadanahay oo lacag u shubahay oo dadkii in la barakiciyo sabab u noqonahay waxaan leeyahay ka waantoobeen haday wixii ku filaa waayeen wax islaameed iyo dad muslimiina inaad maartay barakicisaan oo islaama iyo dad maata aad ka ooyisaan waxba ka keenin maysaan waxaan ku waydoontaan wixii horood haysateen aad ku waydoontaan arintaas waa digniin culus oo xarka shabaab mujaahidiin ka socota cid alaale cid isku dayda inay dhul dad shacab masaakiin oo ay leeyihiin Soomaaliyeed inta barakicisa ayadoo ay ku nacfiso uma soo urgeliso hadda waato hadheeraato ilaahay idinkiis insha Allah ma soo urgeliso haddeertan buu in kaga digeyna waa idin sheegayna arintaas ka joogsada ka waantooba wuxuu ahaa shir jaraa'id oo uu qabtay Sheekh Muuse Cabdi Caraale waliga banaadir isaga oo ka hadlayay dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho aan soo dhaweeyo falanqeeyayaasha iyo aqoonyahannada inaga oo la faguri doona dhinacyo kala duwan ka eegi doona arintan magaalada Muqdisho ka taagan Sheekh Cali Cabdullaahi Cabdulle Sheekh Cali Katiin iyo aqoonyahan Cabdullaahi Axmed Cabdulle soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhawna ustaad Cabdulla xaqaaga ayaan ku horeynaya kulli nin way arag ayaa tahay oo inta badan xog tahay taariikh ahaan in dhul iska boobo Muqdisho caasimada oo qoyskii lahaa ee laga iriyado laga barakiciyo ama xog loogala wareego goorma ayay soo bilaabatay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa bihi nasta'iinu 'ala umri dunyaa wad-diin wa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد حقيقة وحاو يرتدلك وحد يرماها ومال وما ركتي هانتي هانتي ذا ينفتنا واسميهن أما مركة قار هانتي ذا والهور مريابا هدي آن مركة يعني سؤاشاس اسكود ديو حقيقة ارتدلك سيديسة دور نوع وقيب سنيه ملكي ديسة يلهاشي سيسة الوكلة ملكيو يعني قفك أقول كويا لنكرو شرعي ورقضة إنو كلي هاي إنو ماركتي لحل أهلي إنو أبك سوغاري هاي نول كاس مركة وحلوقي بيا نول دولة دكت ديوان قشن ولبن نوع لوكا لقاضو نول اللي يراها محان كويرا هذا يدوان يالي يميد من شبال اللي يراه سيدا عن كل معرفة ذا يقون تيد لبدا سقلول يعني قفك شخصي قاع ومرق عانتا يقلان سلوغ عليا من لوغا قاضا هاي وحلو ماها وليبا دولك دبنيالها مركوية هاي متر متر باقفك اللوغو دفتابة يراهان ماركتي ودول شرعيا وماركتي ورقد ديسو ورقد دا حتى وكاقالي سنتا وينكا عذاكتا دولك مركا وحليا قان ودوكومينتي لي ولا تحراع وحانكو راذالة جو متر لي وتلمامة لي وماش يعني قفك دولنا ودول قوفف إيا بيرا إيا وحي لها المالا كلنا وحولن ملكي قفك أي قليان هادان يعني سي يرا قالو runtii horta wax kala dhaca dhulku xooluhu ka mid yahay hantida la kala dhaco sidii xoolahi noolaa geeli iyo loodi iyo arigi lacagtii ma aragtay nool moodka ahayd uu ka mid yahay anaga xaqiiqatan dibkiisa waxa qarsoonaa iyo wixii ma aragtay hoos la iskaga dhici jiray iyo taas waa meesheeda waa damca weyn jiri kartay oo si loo kala farsamo laakiin wuxuu bilowday oo si toos ah ma aragtay dhul qof leeyahay ama guri dhisan noqdo ama dhul banaan noqdo ama wixii ka dambeeyay xuruub ahligi yani sagaashanki wixii ka dambeeyay markii dawladdu dhex burburtay oo meesha nidaamki uu ka baxay nin walba waxyaabaha ugu badanna waxa ahayd magaalada Muqdisho guriyo dhisan oo nooc walba leh in la degay oo dad ay ku habsadeen oo ay maaragtay milkiyeen taariikhdaas markaa waxa ahayd taariikh cajiib ah oo aad u adag oo dadkii alxamdulillaah wax badan baa kulay laga qabtay marka dhulbaabku wax sidaas iskaga maaragtay bilowdu ahaa haddana kulli demeeluhu marahay iyo meesha idaacaddu ay ka hadlayso wayahay isla arintaasi sagaashameeyadii bilaabatay nin ayaa ii sheegay inuu dagaalkii afar biloodkii markuu dhacay kadib inuu ku soo laabtay gurigiisii oo barandadii cid ay soo degtay mutuleelkii galley ay ku tumanayaan kadibna lagu yiri ka baxo guriga ma lihide qisooyinkaas marka shaqcalekatiin iyo hadda waxa socda oo magaalada Muqdisho dadku ay ka cabanayaan maxaa farqiga u dhexeeya bismillaah sallallahu sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du hada si guud waxa dhulka dhicitaankiisu dambigiisu aad buu weyn yahay nabi sallallahu alayhi wasallam noo sheegay halta ka oo dhul qofkii xaqdarro ku qaata todobada dhul ayaa la soo gooyay ka saqorta loo suray maalinta qiyaamaha marka si guud bulshada muslimiinta waxa laan aad sagay ilaaliya dhulka iyo dhicitaankiisu qaadashu wax sahlan ma ahan arinta ku saabsan dhici hore oo socod jiray xilligii fowdada iyo dhaca maanta socda runtii furuuq badan baa jirta u dhaxaysa furuuqda waxaa ka mid a dadkaas waaga wax dhacayay dokumenti uma samaysanaynin wax kale ma samaysanayn xoogay guriga haysta waa la yaqaana ree bala gurigaan qabsaday ree fulaanaan qabsaday saasaa lagu wada jiray hadda laakiin waaga waxaa badatay dhulkaagii baa dokumenti loo soo samaysanaya waa lagugu dhacaya haddana waraaqaa loo soo samaysanayaa waa lagala wareegayaa waa lagu xirayaa waa lagu dilayaa dil rabo waxa weeye magac iyo shaati baa lagugu dhacaya waagi hore dadku qaarkood waxay isku difaaci jireen qabaa'il baa loo kala deganaa waxaa lagaa ninkan hubaysan qabiilkiis ma wala dhici karo gurigiisa hadduu kan haddaa soo wato yaa guriga layga dhicin waa looga soo dhicinayaa laakiin maanta yacni dadkii waxay noqdeen dad la iska haysto oo qofka sidii la rabo laga yeelayo lacag baa lagu bixinaya sidii lagu dhici lahaa lagu maaragtay niman ganacsata laftirkooda inkaar qabay imaan lahayn ayaa dadkii maaragtay lacag ku hor wada marka waxa gurigaha la ii dhaco lacaga in siinayaa nimanka waxa way waa qowleysata ayagu waa cilosho shaqaysayaal lacagtan ay qaadanayaan wax dana kama lah guriga dhan waa la baabiinaya wax ku jira waa la bixinaya dadkii oo guriga dhex fadhiyo raashin ku samaysanayo oo ilmihii dhex yaallaan oo xataa wax digniina mid aan loo sheegin baa cagaf dhinac laga soo gelinaya kaasaa laga diiraya wax ka celinayana ma lah dadkii dhan wada fiirsanayaan maxay qofka usoo dhaqaaqa wax isleya kuwaana ku qabanaya oo maxarab sii ku gelinayaan magaca lagu samaynayaa inta markaa dhaqaaqdo magacaasa lagu baabi'inaya marka runtii furuuq badan ayaa jirto waagaas uga duwan yahay midka maanta socdo wayahay inta aanan siin ustaad cabdalla qaar ka mida bulshada ee magaalada Muqdisho ee dhaca xoogan wajahaya ayaan dhegaysanaynaa شعور كودا يعب شدودا war anigo gooyo oo iyaqaanana la hadlay waxaan ir saaxiibyalo digniin xataa manalo keenne mahawa badu jiskan amarkina la soo siyan ku socona ama ku jira ama ka magnaada idinka idin taala waa idin badu jineyna beka amee ee akyal war laajig xataa saamul ugu la dhaqmo waxaan sharciyay 8 iyo 7 dalinki sharciyayna waa jooga aniguna waa noolahay taas mid dhaceysa ma ahan dawladdi siyaad barre intay naga dhacdamaa inta kale oo nolo sharciyay oo ninka la yiraahdo Cabdi Ciid nin la yiraahdo oo no sharciyay oo waxaan ku leeyahay sharci aan ku taaganahay oo aanan cidna ka hoogin ninka inuu nuxuuga raba in nagala qabto oo sharci darada loogu soo xukumo dhulkeena waxa kuman ma jiraan loomana xukumi karo anoo shaqadeena isaga maqan awalba xamaalada xoogeed ku nool ahaan aheen anoo nolol maalmeedkeena shaqadiisa ku maqan yaa waxa la isku dayay dad meel ay ka yimaadeen aan aqoonin oo la leeyahay dawladda ay ka socdaan inay hantidaanina dhacaan guryaheenina fiiqaan ilmaheenni iyo waalidkeen iyo xanuunsanood macnaha waayeela xataa lagu kartunto istixgelin la'aan qoryana lagu qabto la yiraahdo gurigiina ma gali kartiin hanti kale ma bixi kartiin waalidkiina caruurtiina lama bixi kartiin idan dawladdii tignikaan ugu wareegsanay waxaana loogu sheegay in guryaha la burburinayo oo dhulka la burburinayo waxay dhibaatada kale cadaadkii burburiyeen oo ciddii hadasha afka qora uga garaaceen war dadka naga qabta war idinkaa shaarb wadatiin war waxaan nala ku leynaa waa ciidankiinnii war waa militarigiinnii waa boliiskiinnii lambaradiiyaa ku wada dheggan kow haddii kale oodna naga qabanayn naga taga madaxa noo noqonina awalba idinkaa isdoorateen waxaadna isu doorateen inaad annagana dishaanu sacabka laydaan wax waa aadaya uma wallahi waa aadaya hantidiyaas mara oo la leeyahay dhulaa dad shacabo miskiinay masaakiinaan kaaga kacaan la leeyahay oo anaa xoog looshaar dawla wata والله انك ciidamada u sareeya inta uu sameeyay ciidamada shaqada lagu kulay asagana guriyeena jeebsha saddex bari ka horay warqad dookeena anagana waxaan dhahnaa guriyaan anaga dad iskale ma naqaan anaga ka gato taganeenay oo orna dhaaf saakan weer leenoon ku soo qaad wax maamul ka tirsan ma leenimaan aan garanaynay ahayn oo baa urawad jirna shahiid nafteena ana ku shahiideena ciidamada waxaan way ogeyeen ciidamada saaka waxay nagu geysteen dhibaato culus aan la sheegi karin haddana waxaan ahay inaan jihaadno oo nafteena aan kala shahiidna dadkaas in saaka dad tuuta xiran oo booliski sheeganaya oo leh maxkamad baan ka soconnaa oo cid war ka haysa aysan jirin intay yimaadeen caruurtii iyo waayeeladii iyo waxa weeye maarta curyaamiintii inay ku duldumiyeen waad arkaysaan waxa weeye waxaad arkaysaan saaka meeshan waxaa ka dhacay wax gaalada macatabka xiran bini'aadnimo aysan u samayn karin gaalada macatabka xiran waxaysan samaynin isgadaa dad muslima isgadaa dad soomaaliya ayaa saaka halkan ka dhacay in la yidhaahdo shabaab baa argagixisa ah dadkii dowladda sheeganayana saas ay samaynayaan oo dadka ay saas u galayaan waad arkaysaan dadkii tuutaa xirnaa waxga kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a bulshada magaalada muqdisho ee dowladda federaalku ay dhaca u geysatay guryahooda waxaanan weli dhex maquuranaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo aan arintaasi iyo dhulboobka maanta ku falanqaynayno ustaad cabdalla dadku way isdaawanayaan dadka hadda cabanaya waxaa ka mid ah 70-meeyadii dad milkiyey oo dhul oo waayeloobay dad 80-meeyadii dhulkii iibsaday oo caruurtoodii caruur kale ay ku sii dhaleen oo la dhacayo dadkii ay deriska ahaayeen kuwii yaqaanay waa la daawanayaa arrintaas maxaa ugu wacan bay kula tahay heerkaas in soomaali ay soo gaarto bismillah waa arrin horta cajaa'ibteeda leh waa waxyaab la wey wax kalena ma keeni karaana kulley damiir baan jirin dadnimaan jirin diin baan jirin yani waxa asal waxa waa islaamka laga tegey wax kale oon ku sheegi karna lama arko yani unsur akhaaka daaliman ow madluuman waxa dhacaya waa dad laga yaabo inay yaqaanaan ama qaraabo layihiin ama ehel oo ku dhacaya shaar yani maaragtay dowlad iyo xukuumo iyo wax lamida kan daawanayana waa ninkii deriska la ahaa oo intaas ogaa u yaqaanay ee kulley waana wax qof walba gaari doona dheeraa iyo dhowaaba qof walba kii daawada iyo midki aan daawaninba qofka wax walba waa gaari doona waxaana wey mar hadday meeshu cadaalad jirin iimaan jirin halbeeg lagu cabiro yani dhulkan haddii loo arko dhul istraatiiji inuu yahay dhul lacag weyne inuu yahay loo fiirin maayo oo dowlad yani dowladda maxay tahay iyo askariga meesha jira iyo furun maxaal yani dadkan waxaas dad ay u qoran yihiin ama ay u habaysan yihiin ma ah waxaa u cad shilinka iyo dadkan yani dadku waxaa la dhihi karaa wixii ka dambeeyey burburkii aan xukuumadii dhexay ayadu iska ahayd maaragtay alwasaalka haddana dadka burburka waxa ka dhacay dhulka waa ku ala habeenba balaaya ka raacday waa ku iimaan beelen waa ku tagen dhulku waa dollar iyo lacag dahab iyo ciirin aw xaqiiqatan wax badan baan anigu hadda maaragtay kulli ka ogaahay xamar dhulkiisa iyo siduu yahay marka uma muuqdaan xaqi aakhiro iyo tu hadda sheekh maartay xadiiska nabiga kaleey salaatu salaam sheegay uma muuqdaan walidaalika dadku meel bay ka dhafan yihiin meel ka dhafan yihiin sama aqaan anigu wayahay qaar kamid bulshada magaalada muqdisho oo nala soo xiriirtay si gaar ah mowduucan ayaan siineynaa si ay aragtidooda uga dhiibtaan dhul boobka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan raygay ka dhiibto waxay ahayd arrintan mar hore in wax la qabto nimankan waa xarka goosteen dulmigu waa batay waa saa'iday maalin kasta waxaa laga oysiinayaa waa aytaam dad masaakiina duqowshin waxooda weliba ayaga iska leh waxalaaliyay wixii dadka ka wada dhexeeya inta qaateen ee waxalaaliyay wixii dadka leeyihiin u soo jeesteen marka nimankan waa quuleysata waaye ilaahayna ka baqi maayaan ilaahay subxaanahu watacaala ha hoojiyo si ummadda u dhibeenna allah u dhibo wax kalema dhilayane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa ibraahim waxaan joogaa muqdisho raygeedii aan ka dhiibto arrinta laga hadlayo arrintan arrin muqdisho ubig ku ah maaha horey u jirjirtay xilligii hore oo xasan sheekh joogay saanoo kale ayaa dhulka loo boobayay oo la isku dagaalayay haddana markuu soo laabtay tii un oo lagu yaqaanay ayaa soo laabatay marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala aan barino in ilaahay subxaanahu watacaala maamul islaamiya oo shareecada islaamka nagu maamula inaan helno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda alfurqaan waa salaama walaalayaal maanta waddanka soomaaliya dulli ayaa gacanta ku dhigay dulleysta ayaa gacanta ku haysta midna waxaa waaye dadka madax isku sheegka oo maamulka sheeganayo dadka masaakiinta dhibaateynayo wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat haddii aa fikirkii ka dhiibto dhulboobka xooggan ee ay waddo dowladda federaalka wuxuu socday dhulboobkan waqti dheer hawugu darnaato waqtigan hadda la joogo oo hogaaminayo xasan sheekh maxamuud waa niman ka aradan diin caqli iyo damiir iyo wax walba oo qofka bini-aadamka celiyo sidaasi darteed waxaan oran lahaa shacabka soomaaliyeed nimankan horarka ah ka difaacda naftiina iyo maalkiina kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha nagala socda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sheekh cali katiin waad maqlaysay dhegeystayaasha ha yeeshe su-aasha aan sida gaarka ah ku weydiinayo waxay tahay xogogaal baa tahay magaalada muqdisho marka la yiraahdo degmooyinka ugu badan ee dhaca dhulka uu ka socdo waa halkee horta si guud waxa weeye magaalada dhacu si baahsan buu uga socdaa noocyo kala duwanna waa uu leeyahay laakiin waxaa la dhihi karaa qaybaha mu muhiimsan dhulka ugu qaalisan uu ku yaalo waa dhulkan maka almukarama iyo dhulkaas xeebaha aad buu uga socdaa shisheeyaha iyo waxa ku daaban ayaa aada u dhacaya dhaqaalo badan baa lagu bixinayaa dadka sii looga barakicin lahaa wixii maaragtay dadkii dabaqada hoosaah oo dhan waa laga soo jafay dhulkaas maba degana hadda aafaha magaalada laisugu keenay dadkaasna kulli wax maaragtay loo goodiyey wax maaragtay la xiray wax maaragtay la qasbay ayaa lagu soo waday dhulkoodii waa laga barakiciyey waa la dumiyey dabaqyo iyo wuryo waaweyn ayaa laga dhistay marka dhankaas horta xadid walaa xaraj waxaa kaloo aada loo dhacaa dhulkii caamka ah oo hadda meel caamaba jirtaba dhulkii caamka oo dhan waa la dhacay bustajooyinkii la dhacay jardiinadii yani magaalada ku yeeli jiray dowladii hore dhiseen baa la dhacay wax fiyowba ma laha jibiyadii caadiga caamka ah waa la dhacay kulli waa la dirtay kadib waxaa lagu darsaday dadkii laisleeyah qofka ishiisa laga garan karo isagana waa la dhacay waa laga soo bixiyey dhankaas marka waxaa aada xoog ugu baxsha ragga odayaasha waaweyn ayaa xoog badan ku bixiyo iyo nimankan hogaamiya yacni burcadda sidoo kale waxaa iyaguna meesha lug ku leh yacni nimankan shisheeyaha waddanka qabsaday oo iyaguna istraatiijiyadooda dhahtanka inay dhacaan oo ay barakiciyaan hawshooda ay tahay sidii falastiin ka socoto kale waxaa iyaguna meeshaas yacni ka shaqaysta hay-ado iyaguna barnaamijkan fasaadka ka shaqaynaya oo umadda in la barakiciyo dhulka laga saaro si umada kale loogu beero dhulkaawe ayaa la doonaya marka dhankaas waa sidaas sidoo kale xagga kale oo magaalada banaankeeda sida daynila iyo يعني دولك هاسون آفها أد وحا يغونا أدعا نمان كان أسكرتا يسراكيشو يوكرا كلاقن كبرت نمان كان يكسر ري اللي سيدا ووحا ويا نين كان مضاحدة اللوية هاي كاس مضاحدة ووحو سميو فيرنا يا أساقو مركا كتو سالا قادنا يا أساقو كوبيان يا فعاشي سي هذا الذي سي لقام دي سي سيداسو مركا كوفس هذا ياو وحال إلى هذا الناس على دون دين ملوكي تتكو حيكو السعودان لقن كبقر ودمان كأطالية مركا أيونا سيديو كلاي سمين مكا حاجة كأركين أيونا سيديو يقول عيان داتكي يعني عيدا بيهين وحاوي سراكيل بهرك عيسى ذلك قوافيه ذلك شخصيات الأوكي لهايين كل ولا بوبية لكن بابك وهل كيسي محاكي يعني عد هرديس ويهان دقا مدى سوكر ديو حاكم دا ريارو هردية حافظو دن إن عقف لقلين أيو سيدي فلسطين أوكالي يهودو أييليسي taas maxay durufta keenaysa iyadoo dawladdu ay haysato hub dadka ay ka saari karto iyaga oo bad qaba alaabooda aysan ka qasaarin hatta dhismahan aan la burburin ayaa laga saari karay maxay tahay marka dhaqankan soo kordhay akhil faadil horta waxa weeyaan wax xishood leh meeshan ma jiraan wax kale xishoonay ila lam tastahi fasna ma shiita ma shiita dad wax xishoonay wax allaala wax xun gabdhihii qaqaawan iyo ilmihii waxa weeyaan si hordo oo soo kaceen ayaa cagaf la soo dul istaajinaya ma qasaala marinaya mid kale guriyahan waxa loo duminayaa raadiyas meesha ku harimba waxa la guriyo kale in wax ka laga dhiso leey meeshan laba yaqaan ba waxay ahayd mararka qaar waxa dhacaysa kaarta in loo dajiyo dadkan sidii loo dhicilaa dhulkooda oo inta magaashi dabo kale ku fakado meesh markay baabado dhulkii oo dhan isku mid noqdo la yiraahdo marto waxa weeyaan wax dhisi kara ma laha anaga nadaam u sameeyeen ana rubixin sameeyeen kadib waxay raayashay inay dhacaan dadka dhulkoodi oo maasi mitraad ka qaataan si wax uga soo saartaan ma tusaaloyin ma jiraan tusaaloyin ma jiraan kala dadka dhacay markii dabku ku dhacay sidaas ay ka sameeyeen bakaaro meel ka mid ay ka dhacday oo sida ay ku sameeyeen oo dhulku markuu gubtay waxay sameeyeen sarabe kala isteenba waxa qoray loo istaageen dhulka maaratay sidaas ay u dhacayaan marka wax xishooda iyo wax maaratay meeshaan damiir ah dadka ayagoo si degan xataa wax uga qaadan karaan ma sameeynaayaan waxay sameeyaan qaab yacni argagax iyo rucbi ummadda ku beerayaan oo wax ay reebanayaan oo dhowrashaati ay dhowranayaan wax kastay ku dhaqaaqayaan ustaad cabdalla madaxda dowladda federaalka ayaa marar badan carabka lagu dhuftaa marka la eego xeebaha iyo sida hadda sheekh cali uu sheegay iyo dhulalka waaweyn ee hay-adaha shisheeye loo gooyo ama safaaradaha laakiin madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh oo kale hadda wuxuu sheegaa inuusan dhul ku lahayn magaalada muqdisho oo xilligii xataa ololihiisa uu guri ijaar ah ka deganaa degmada kaaraan oo maxamed siyaad barre gabadhiisu ay leedahay marka waana la eedeynayaa ninkii dee gurina kuma lahan magaalada muqdisho arintaas maxaad ka oranaysaa waa arrin cajiiba wey kulley insha allahu waa wixii jira way caddaan waana la ogyahay horta in dhulkii la dhacay kii danta guud ahaa kii ummadda kii maxaan ku idhaahdaa sababtaasi ma cadda magaca lagu dhacay iyo shaarka lagu dhacayna shaar dowle iyo maaragtay awood iyo garaado dowle soomaa lacagta xaggeen la geeya ta guryo kuma laha dhihina bal si kale u yaro dhig bal guryo kuma laha halays niman carbeed baa wuxuu ahaa muugsuunta maakhufi acdam wax la qariyaa ka daran wax la isu qariyey yaa ka sii daran taasi waa iska maaragtay guryo kuma lihi ay turki ma guryo muku leeyahy nairobi muku leeyahy muku leeyahay maxaanku yiraahdaa meelo kale iyo carabaha iyo masar iyo kam aan ognahay oo la ogyahay maxaa qarsoomaya caalamkan caalamkan waxba ma qarsoomayaan waa la isogyahay waa laiska warqabaa lacagtii la qaatay yaa dabaqyo iyo guryo yacni xaqiiqatan kii guriga hayey ama lacagtii uu dalka ka dhacay guri dalka dhexdiisa iyo magaalada kaga dhisay ayaa dhaamaa la dhihi karaa damiir ahaan see ku dhaamay wuxuu ku dhaamay gurigiibaaba haray oo joogaba haddii laisku qabsado gurigan waxaa la heli karaa maaragtay haddii cad la yimaado gurigaanuusan lahayn ama xoolihii u lahaa wuxuu dhamaa la cadaynaya yacni xataa isaga inuu ka maqanyo hadda qof iskaga intifaacaaba laga yaabaaba oo isudegan yahay caruur u degan tahay iyo caa'ile iyo reer iyo xaas laakiin ninkaani yacni waa ya wax yacni maxaa dhaha xigmadii carabada dhihi jirtay maaragtay lamtakuri akhdaran walaa yaabisan wey wax angegan iyo wax qoyan midna kama tegin markaasi waxaa la leeyahay guryo kuma lihin ana kalaamkaasi waa si loo dhigayo kulley ilama aha bal taariikhda aan u dayno iyo maaragtay dadka iyo waxgaradka iyo waxa wax qora iyo dadka caalamka iyo iswaraysiga iyo warkaas waa ku noqosho guriyo kuma lihina ku noqosho wey gurihii waa la dhacay dadkii waa la dhacay lacagtii waa la gurtay xagee la geeyay waxay u baahan tahay jawaab u baahan tahay waa qofna waxa kama qarsan waa la si qan Soomaalida la dadkan laakiin su'aashay imanayso waxay tahay madaxda dawladda federaalka maxay magaalada Muqdisho oo ay doorasho ay ka galayaan oo ay ku nool yihiin halkii ay guriye ka iibsan lahaayeen maxay uga iibsanayaan wadamadaas sida Turkiga Nairobi iyo Malaysia iyo dalal kale mid ka xikmadda ku jirta maxay tahay waa yaabkiisu yirinki xikmadda ku jirta waxay tahay ninkaani dal iyo dad iyo ayatiin mustaqbal kama rabo yaani kayf taish way bis saw noolata adiga xasaqad ku noolata hantidan iyo waxaan adacay xagee ku cuntaa meeshan Soomaaliya la yiraahaa waa sujeeda yaani waxa way waa sugihay waa liqana gurigi hebel hebel dhistay waagi baa la dhigi magac baa ku dhici oo kuwa sadda ku qaran booli qaran ma tazulu yaani ismi hada magac kan suulis booli qaran macnaheedu maxay waa booli oo dhaca iyo qaran oo dawladdi xoolii dawladda la aan la dhisay macna booli qaran wey waa xafadii xoosh la dhigi jiray xoosh oo kale ha xoosh iyo erii madina marka waa sidii oo kale oo magacaasa laga qararaya inuu maaragtay laakiin ma harayo turkigana dad baa joogo maaragtay Nairobi iyo Kenya dad Soomaaliya joogo waa la og yahay yaani waxa la jilayaa mooshoonta dad aniga guriga yaani guri kuma lihi Muqdisho waa kelmad mooshoonta madaxweynaha noqday ama xil dhibaana noqday ama wasiir intaas darajo gaaraan noqday waan guriga kuma lihi Muqdisho ayada ba tuunkeenaysa wax kale maana waxa way yaani cadaalad iyo wanaag iyo in qofki xooga istaskiyo isku deeyaa mana noqonaysa istaskiyo sababtoo waxa la arkaa ka daran oo ka weyn gudihii la dhacay baa muuqda way hay laakiin way jiraan iyaguna mas'uuliyiin dhawaanahan ama waayihii la soo dhaafay guryo iibsanayay gaar ahaan xeebta magaalada Muqdisho waxa kamida Sheekh Cali Maxamuud Xasan Sheekh Cali Wajiis la taliyaha Xasan Sheekh waxa kamida Daahir Maxamuud Geelle wasiirkii hore warfaafinta Cali Wajiis waxa uu leeyahay guri aan wada gadanay ama dhul in kale yiraahdo Daahir ayaa mas'uuliyiin kale oo dawladda kamida iyo dad kale ay nagu qabsadeen ilaa arintu ay gaartay inaan madaxtooyada madaxweynaha hortiisa cabashadaasi ka jeediyo bal aan dhageysano marka hore Cali Wajiis hadalkiisa qadada koor bil munaasaba aniga maxkamad qadiyad aniga dadka laga dhaxaysay ayaa nin gudoomiye maxkamadeed aan weydiiyey markaas waxa ay yiriinayo nimana dhulkeena isaga habsaday markaas ay waliba loo xukumay nimana kala in kala xukumay markaas ninkii rafaan aan ka qaatay loo baahnaani dar xukun galay dadka bil munaasaba saaxiibkay dhulan gadanow lacagna soo galo nimana inta maxkamad tago sheegto shaazur soo sameystay loo xukumay maxkamadan kamid kuwan markaas waxaan maqalnay ninkaas maalin aan khudba ka akhriyay madaxtooyada ninka xukumaaya ayuu wuxuu yimid oo ku dukada meesha marka khudbada qadaha ayaan ka hadlay madaxweynuhu waa fadhiyay maalintaas markaas waxaan yiri dulmiga ka dhacay garsoorka dadka la dulminayo saddexda qaadi oo naarta gelisay laba kamida laba gelisay naarta halna jinow galahay inta naarta la gelinay madaxweynihii sharciyadaas siiyay baa naarta uga horeynayaan markaas kelimadaas way taabatay markii salaada aan dushiyay madaxtooyada madaxweynuhu waa soo istaagay gudoomiyihii horta maxkamadda sare istaagay ninka horo idilaha kan joogka horeeyay wuxuu yiri waxa shiiqu sheegaya waa jiraan laakiin hadda dib u habeynaa wadna waxba wadna farmaajo korofka qaatay wuxuu yiri waxaan la qaaday umadan u sheegaya inaan nimankaas qudaada maxkamadda iyo dadka saaraya inaan ku dulmaan anigu iga saari doono nin iska maarata wuxuu iska laba ka badan markuu saas yiri wadaadadii gudoomiyeyaasha maxkamaddu waa fadhiyeen malaha nin ka mid ahay wuxuu yiri wadaadkan dib u maanta shiday guriga aan deganaa iga dhow yimid Cabdicaziis soo inuu saaxiibka ay wato isma naqaana isagu markaas uu yiri sheekhu waxaan ka rabaa ninka odaga ah maanta ee sharaar ku kicisay waan nagu soo maqan yahay dadku la tashadaan ku jirtaa iyo ogow markaas waxaan yiri aniga xaqiiqda dhibkaaga imaamaayo hadaan dhibku adan adiga raadkaaga isku soo gelin intaas markaan yiri aan ka tagin guriga aan tagnay inama ay soo wacay oo saaxiibkay ahaa oo dhulka dhul ku dhigan lahay wuxuu yiri dhulkiinima ogtaa in la xukumay yaa xukumay hebel waa asaga waa kiilibtiis markuu sidaas yiri waa yaaba asaga aan wacay oo dhulka maa laheedeen oo yiri adiga Daahir ruuxa ayaa anigu hadaan lahayn xataa miska xukuumadda adiga waa qalada dhacayuun almuhim nin saaxiibkay waaye hadda waxa waa tiina waa laga cafiyey dhulkii markaan soo ceshanaynay gudoomiye maxkamadda rafaankan wacay waxaan yirinay waxaan kaa rabaa dhulkaas abukaataan qabsanaynaa inuu noo soo noqdaan rabnaa si sharciya haddaanan lahayn nala ka xukumo haddaan lahayn nala xukumo magaceena ina sheegana mar rabanay Daahir la sheeganayo bis waxaa noo sheegtay qaadi waxaa noo sheegtay iri aan laaluush naga rabin oo magaceena isagoon ogaanay si cadaalad inta u baara soo dhici kara muxuu yiri mataqaanaa لشهاد هو جوجا ذن كاس ولما لعصروا بجرا وحور المحكمة دار رفان كقضاة جو توحنا لروش قضاء هلنا ما كجروا ولبا سكرتينو أنا أقول ليه نما سكرتين وحنا لروش قضاء سكجروا أنت كلا توحور والله أساس السياح ينوم في وأنك قدومي كاي قوة المحكمة بس بدر مركا أسوي وقرائر أسوي الوقر كيس كلا أب الوضوء ده بس عدا إن هذا عدالة جعل وهذا هالخير واحد مركا دم ونحكم مركا وقاعدي إن الله خسرنا عنه مركا قصور كمركا هذا قانون عقوبات كشيء سهل ما يشد لما وضع يا بابا أو بها نشاق بضع إنه غفت وهكا كاسيوح وها شاق علي محمود حسن علي وجيز أهل طليها مدحوينها دولة فدرالكا شاق علي كتين واد مقشي وركا علي وجيز محاكا قبحي بسم الله رنتي وحاكا مقرأي هدا إيق إصدع عيان وضبق سود لغيان وشرقوالا سود لغيان أمديك الحياة كون وراني سامر ayagoo loogu yaal wajiis oo manzilka uu ka joogo nimanka dhexdooda hadii asagii lagu dayo in la dhaco oo garsoorki ay nidaaminta soo sameeyaan in ay dad kale rabaan u xukumaan oo asagii laga wareejiyo ummadii kale masaakiinta ahayd ee yaani manzil iyo magac ay maka ku difaacanayaan aan lahayn yaa umma waxa umma qanow marka cidna umma qan ceelno umma qanow dadkaas ma xadaalada helayaan iyo wax wan asagii ay qaray wax cadaalad meesha ka jirin garsoor ko dambu soo qaatay alwajiis sadalkiisas wule kulli go cadaalad darro iyo laaluush ay ku saqu shaqeeyaan bulay hal nin buu xogaa yara u leey ninkaas ugu roon inta kale ma ku xadareemi kartaa meeshaas intaas oo garsooraha meesha fadhiyo oo fadhiyo laaluush oo dulka qaabka uu xukumaana uu yahay ninka lacagta badan yahay lacag badan kamarka lacagtu ka dhamaato ka kala lacag dib bilaabay kaas hadana loo xukumeeyo maanta dhan waxa arkaysa intaas oo xukuma isgarab taala oo hal dulka laga bixiyay hal dulkiisa laga bixinayo marka yaani meesha waxa ku muuqanaysa ummadii madru hadba qirsan tahay waxa ku leeyihiin meesha wax cadaalad ma yeelan ayagiina qirsan maamulku dhexdiisa waxa wajiiska uu kamid yahay ninka la indhaca dadka qeylin uu kamid aha kulli ay leeyihiin meesha wax cadaalad ah oo yaala malaha dadku waa lagu dhacaa waa kalsooni ma jirto hada ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii ay sameeyeen meelaha banaanka soo dhigay ummad way fahantay cadaalad darradu waxa meesha ka jira way hay inta aanan seen ustaad abdalla sheekh ali katino dulka dhiciisa waxaa qayb ka ah sheekh Muuse Cabdi Caraale uu sheegay oo fududeynaya dad ganacsata ah arintaas maxaa ku kali fikiraya nin dhaqaale haysta oo raba inuu sameeyo ribix xalaal ah inuu sameeyo raba maxaa ku kali fikira meel shubha ay ka jirto amaba qof dhulkiisii loo dhaco arintaas maxaa ku kali fikiraya walaal arintii waa damiir la'aan wey waa dunida aakhira seeg wey qofkan xoolo haystaa dhaqaalo haystaa guryuu degan yahay yacni hantii ku filan buu heli karaa si xor soo xaal u ganacsan karaa xoolihiisa haddana dad masaakiina u jeeda la barakicinayo oo rafaadsan meesha asagu garab siin lahaa oo xoolihiisa ku garab siin lahaa oo iyaga garab geli lahaa ayuu wuxuu ka shaqeynaya in la dhaco oo asagu si dhul u helo oo niman mujrimiin oo calooshu shaqeystayaala ayuu kusoo kareysanayaa oo lacag siinaya oo dhaqaalihiisa ku bixinaya markaas wuxuu rabaa intaasoo malaayiin kale dunka kasii faa'iido marka meel waxaa u baahanba in su-aal iska weydiiyo dadkan xoolaha meesha ay ka kasbaan ama waxaan is leeyahay kasabkoodan baxaalahay marka hore xoolaha haystan baa mooryaanimo lagu keenay iyo dhac iyo ribo iyo balaayo kale maxay u baahan tahay xoolahan inse xoola sax ah aysan ahayn in xoolo sax ah haysto xalaal ah oo yacni si kasab xalaal ah ku shaqaystay inuu xoolihiisii yacni xaaraam ku bedasho waxaan is leeyahay waaqac ma ahan waaqac meesha jira waxa in la baaro ganacsatada wax badan oo ka mid a waxaa laga yaabaa xoolaha inay ku kasbadeen qaab xalaal xaaraam ay ku keensadeen oo ku shaqaysan haddana xaaraamta ay ku gubayaan way ustaad cabdalla garsoorka marka la eego xarakada mujaahidiinta ashabaab aad baa loo soo aadaa hay-ado caalami ah ayaa wax ka qoray dowladda federaalka madaxdeeda sanadkiiba in ka badan 30 mar ayay ku sheegaan wareysiyada iyo khudbadaha in aad loo aado garsoorka ashabaab xasan sheekh ayaa xataa ka mida uu ka digay bilihii lasoo dhaafay in la aado waxaa tahay aqoonyahan xogogaal ah muxuu ka qabtay baad is leedahay garsoorkaas cabashooyinka dhulka la xiriira gaar ahaan qadaayaadka dadka dhexdooda ah haddiise uu jiri lahayn garsoorkaas maxaa dhici lahaa bismillah laa xawla walaa quwata xaqiiqatan waa wax yani waxaa la yidhaahaa maaragtay alxaq maa shayda bihi alacdaa inay xasan iyo raggiisa iyo dowladdiisa ictiraafaan ama ay ammaanaan ama ay yidhaahaan wax kale ma keenin cadligaa keenay cadaaladaa keentay garsoorka xarakada waa macruuf waa la yaqaanaa dal iyo dibadna waa la ogyahay قصصنا واسوام مرتي يعني قصص بدن اللي جسوا وريه وحتى ضد يعني حركة كم بده ضد كلا أسقاب صدر الله كلا حكومي كل واب يعني أرشيف بوحوي وأركيف يد والجهل يا وحش أرنتاس يعني وعدلك يا إله سبحانه وتعالى كتاب كيس يا رجي وحيابه عجيب كا ورنتي يعني الشيء وحاكم ذا قف لولا ذا هستي وهويني وما لها سكتمد وهذا الشيء وهذا الدردي شيء ونضه هذا الكي أنا كل وذا هذا أنا استعاب كريم إحنا وحاكم ذا هاد مركي سوق الشيء قرصورك حركة ذا ونمك رد المظالمك وين سوي دين هذه وأنا مكان ميسك أي فنيان يصير أي أيهين وحاكم وقته يوارد يهود يوحد تري يعدل قرعي مركم حال ذي كرتاس تاس ومد اللوي مد اللوي مد الله سبحانه وتعالى حقيسك عاتي والتأييد النصر التمكين يبالكوي رنتي أيضا إساس تاي وحنا ذكر كتاب كأغري كتاب ماركتي بقردي هوري كشيكيني يا وحنا كأغري يعني وحكاه الله الدولة هي النظامك وحولي هالدولة ودربي وريكسن دربي جاسنا وحلو إلى ليه عدالة عدالة داس إذا يباهن تأيي بالك إذا كأي بالك وحبهين العك يقرش يماركتي بيل أيضا وحول عدالة داس تتكلوس من يلا جكينا هذي دتو عدالة هلان أو أي هلان يعني سيد أي ربان وقف البعض قف وحبا وعجيبه وحبا ذن وقع رجني أرنتو وحوي الصدق والصداق يا قفك رشاقة وعدل موجيو إلهي سبحانه وتعالى بمعيسى إلهي بنصر يسى يقرقار كيسى إلهي بقرب كيسى إلهي لمارك وحيوبها انتاي يعني وحبها انبيوبها انتاي قبا قبدي أيان سو قارني الشيخ علي عبد الله حقاقة وحانو كسو هادلني واتصوف لنقيسين مراحشة وصو مري للبابكا dibaatooyinka ugu daran degmooyinka ugu badan ee la dhacayo dadka ku shaqada leh iyo xaaladda meesha ay mareyso halku muxuu yahay maxaa u xal ah umadan guryahooda la dhacayo cagafta la gelinayo ee dibaatada loo geysanayo horta halku waa mid iska muuqda Allah subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay halku waxa ku jira dadku inay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u noqdaan hadda garsoorkan laga hadlayo la faaleynayo heeda caalamiga ah iyo gaaladan iyo umada acdaada ay u qirayaan yani adda xufnaanta xog iyo xeelad lagu meherin waxa lagu helay kitaabka Ilaahay lagu dhaqay nimankan arkayse hadda la tamantaaba iyo gaarun dhaqaalaha isugu geysay meelaha quruxda badan loo dhisay waxay u baabeen waxa weeyaan waxay wax ku xukumayaan waa qodob iyo dastuur iyo waxay ugu dagsadeen oo qodob fulan laga fiirinayo xeerka ciqaabka Soomaaliya baa lagu fulinayaa marka wax mar hadii ay yihiin wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa aan ahayn meel ma gaarayaan cadaaladda ka aamays waxa cadaaladdu ku timaada kuna jirtaa Allah subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa madan lagu kala saaro dadka kitaabka ku kala saarayaan ay yihiin dad saalixiin oo muslimiin ah oo ay hagaagsan labada hadii la isla helo ayaa cadaaladdu ay soo xasilaysaa marka harakada yaani runtii hadda waxay ku baaqday in hawsha ka qabanayso sidan waxaa lagu yaqaanaa dhaqaalaha muslimiinta hadii ay wax ay sheegaan oo ka dhabeeyaan oo wixii ayuu ay sheegtaa inay ka dhabeeyaan ku socdaan oo ay gaayada ka gaaraan ee go'aansadaan Ilaahay u tala saartaan sidaas ay doonayaan marka si guulbashada waxaan ugu baaqaynaa arrujuu ila Allah subhanahu wa ta'ala mid ka waxa aad u socota wayahan dadkii xataa qaraabada ahaa isla dhashay ku urkooda ku soo wada baxay ayaa urku isku haysta oo wali meel colaad xun xun xun isku gaarsiinay hadda waxaan ogaa qadiyad dhacday oo maxkamaddu ay kala saartay walaalada Banaadir dadka isdacweeyay asal dhashay ahay dadkaas dhul isku haysteen hal boos isku haysteen waa wada dhashayeen lacagta meeshaas taa lacag la qiyaasi kara ma lug lacag badan ku kareysan yahay oo dabaqaya haddana iyagoo way ku wada filantaa haday tartiib u qaybsadaan way is liidayaan way is xamayna hata waxa jirta markay yimaadeen gabar meesha haysatay oo ka madaxay dhulka dhayada haysatay iyo wiil meelaha dabada ay ugu ka yimid kuwa kaloo meesha joogay wax walba siinayni baaba ay ahay maxkamaddu waxay xukuntay in tacwiid socoto in bii loo qoro nimankan hadda guryaha ku leeyihiin dhowr kun oo dollar ninkiiba la siiyey uu qaadana intad maxkamadda xukunka laga gaaray iyo meesha ku dhimanayna dadkan baaba aysan ku dhicin marka xukunku soo baxay qof baa wuxuu leeyahay ayuu guryuhu kareysan lacag ka socota hal jeeb isaga dhacaysa yacni waxay tusinaysaa dadku meesha ay diinta iyo iimaanka iyo dhaqanka ka gaareen dadkii qaraab isugu dhowaa sida isku xasteeyaan oo isu dilayaan oo isu baabi'inayaan oo isu dhacay yani waxa badan baan soo maray oo hada aragtay yaabaysid markaad meeshaas tagto maxkamadda iyo sida wax uga socdaan adaaba yaabay waxaad ku arkaysid taas waxay tusinaysaa yani dhaqankii ay lahaayeen dadkii wanaagsanaa iyo dadka si u kala duwan yihiin cumar ibn khadaab radiyallahu tacaala anhu magaalada madiina waxaa looga dhigay qaadi xilligii abubakar sidiiq laba sano miya markuu hayay uu istiqaalo soo gudbiyay marka abubakar wala yaab wixii waxaad yaraysata jagada lagu dhiibay may ma ahan uyo wax isu xugunta waa way maxaan ka qabanaa meeshaani dad ii yimaado ishaysta maba jiraanba nin kasta imaankiisa celleeyaba waxa isku cad gudbay mar shaqa ma taalo maxaan ka qabanaayo sidii uga tegay halkaana fiiri day dadkii dadka isugu dhowaabaa isku dilaya mishin isu dhigaya isku xiraya gaalo isu adeegsa ayuu shay isu adeegsan karaan ay isu adeegsanayaan marka waxay tusinaysaa dadku meesha ay diinta maanta ay ka marayaan marka waxaan leenaa ilaahay loo soo laabto subxaanahu watacaala runtii waxaan aaminsanay dadku hadday toosan ahaa lahaayeen balaayadan sharta ah iyo nimankan burcadda ah lguma salladeen waxaa loogu salladay dadkaan fiicnayn dad xunxun wey oo sidaa isu dhacay oo sidaa isu dhibaataynay dadkan yani daalimiinta kuwa daalimiina madax looga dhigay daalimi inu noqdaan haddii laakiin dad wanaagsan noqdaan dad wanaagsan baa ilaahay subxaanahu watacaala u dhiibaya marka dadku inay ilaah usoo noqdaan oo toobad keenaan oo dadka qaraabada ay isxiriiriyaan oo waxaan yacni isdilkan iyo isdhacan iyo isxumayntan iyo yacni meela xun la iska tuuray ee iska dhaafaan sidaas ugu baaqi lahaa jazaakumullah watahay dhankaaga maxaa gebagaba ah ustaad cabdalla gaar ahaan xalka adigoo eegaya xaqiiqatan xalku waa mid cad sida sheekha yiri maaragtay walaalkay cali sheekh cali xalku wuxuu ku jiraa yacni kitaabka iyo sunnada iyo diinta ay la gargaaro ayaga ay la garab istaago in yacni dadku ay xaqa waa u jeedaan waana arkaan waana maqlaan waana yaa kama maqna laakiin mushkulada jirto iimaan la-aan iyo diin la-aan iyo aqoon la-aan iyo hanqaltaag iyo balaayo yaa dadka ka qaalim noqday marka dadka waxaan dhihi lahaa dulumka dulmiga haddaan la qaban oo maaragtay markuu socdo aan la qaban odhan war dulam weeye ha la joojiyo yani yacumu saalix waaalix aayaddii suuratul maxay ahayd ku jirtay suuratul anfaal laa tusiibana aladiina dalam minkum khaasa waclamu ana la yani maxaa reebaya dulam qof ooyay yani waxaa hadda la sheegayay oo idaacadaha iyo maaragtay meediyaha lasoo dhigay 80 jir oo gurigiisa cagaf la marinayo ku dhex ooyahaya 80 jir kuwii dariska la ahaa oo intaas uu meesha 80 ku gaaray oo intaa uu ku dhaqmayey dhaay war ka joojiya war male marka inuu gaarayo shaki miyaa ku jiro abadan beladu way camimi haddaan laga qabanin ummaddu indhaha kala qaado korna ha fiiriso jazaakum allahu khayra aljaza wabillahi towfiiq watahayo dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gebagabayneynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynaynay dhulboobka ka socda magaalada muqdisho waxaana barnaamijka nagala qayb galay oo mahadiha ka gaadho aanu leenahay sheekh cali cabdulaahi cabdulle sheekh cali katiin iyo ustaad cabdulaahi axmed cabdulle sidoo kale dhegeystayaasha ayaa aaraadooda ka soo dhiibtay waxaana dhanka qabanqaabada iyo diyaarinta igala qayb galay maxamed cali aadan iyo ibraahim xasan duweeshi tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب.